حدیث میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بعض دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے ہی خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اس میں عورتوں کی دلداری کا اہتمام کیا گیا، ورنہ تمام احکامات میں مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہیں. یعنی پورے قرآن میں عورتوں کا ذکر ہے لیکن مردوں کے ساتھ ساتھ، سوائے ان مخصوص احکامات کے جو صرف عورتوں کے لیے، ان میں عورتوں کو الگ طور پر خطاب کیا گیا ہے. تو یاد رکھیے کہ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، مکمل اکوالٹی. زندگی کا حق دونوں کو ہے، تعلیم کا حق دونوں کو ہے، آزادی کا حق دونوں کو ہے، عبادت میں دونوں برابر ہیں، عبادت کے اجر و ثواب میں بھی دونوں کا حصہ ہے. وہ آتا نا قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 124، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا. جو بھی کام کرے گا اچھے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ مومن ہو، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اطاعت گزار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. تو یہاں 10 صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک مسلمان معاشرے کے مردوں اور عورتوں میں لازمی طور پہ پائی جانی چاہیے. اور اگر غور کریں تو اسلامی اخلاق و کردار کے سارے پہلو ان میں سمٹ آئے ہیں. یعنی یہ عادات بطور صفت کے مسلمانوں کے اندر شامل ہونی چاہیے. اور صفت کے سیغوں میں ہیں یہ ساری، فعل کے سیغے نہیں ہیں، صفت کے سیغے. یعنی یہ اخلاق اور یہ کردار مسلمان مردوں اور عورتوں کی صفت ہونا چاہیے، ان کے کردار میں جاری و ساری ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. اور اس میں سے کچھ چیزیں حقوق اللہ سے متعلق ہیں اور کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہے. سب سے پہلے اسلام کا ذکر کیا گیا، پھر ایمان کا ذکر کیا گیا، پھر اطاعت کا ذکر کیا گیا. تو دو شہادتوں کے ذریعے، شہادتین کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ہونا اور نہ ہونا، اس میں کیا فرق ہے؟ کلمہ پڑھنے کا. گویا جو شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان، دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد اب اسے کیا چاہیے؟ ایمان اور اس کی تصدیق. یعنی جب دو شہادتیں اس کے دل نشین ہو جائیں تو عمل سے تصدیق بھی کرے. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کا یقین، زبان کا اقرار اور عمل کی تصدیق. ہمارے ہاں ایمان بس زبان اور دل کی گواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں عمل شامل نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مؤمنین اور مؤمنات کے بعد قانتین اور قانتات کی بات، اور قنوت کس کو کہتے ہیں؟ دوام اطاعت کو. پیچھے ازواج مطہرات سے بھی اسی کا مطالبہ ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. تو یہاں عام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کیا صفت پسندیدہ ہے اطاعت کے لیے؟ قانتین والقانتات کی. یعنی وہ لوگ صرف نام کی حد تک مسلمان نہیں، صرف زبان سے ایمان کا اظہار نہیں کرتے بلکہ عمل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، ہر دم مانتے ہیں، ہر دم اطاعت پہ تیار رہتے ہیں. وہ اپنے قول کے سچے ہیں، وہ صادقین و صادقات. یعنی یہ سچائی ان کے قول و فعل میں بھی ہے، ارادے اور نیت میں بھی ہے. جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت 23 میں گزرا نا، رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچے کر دکھائے. یعنی سچے اور راست باز لوگ، اپنے معاملات میں جھوٹ، مکر، ریاکاری اور دھوکہ دہی سے اجتناب کرنے والے. والصابرین والصابرات، صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے استقامت، استقلال اور جم جانے کے مفہوم میں. بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں، کسی طرح کا خوف اور طمع ان کو ان کے مقصد سے نہیں ہٹا سکتا. وہ اپنے دین پر راضی اور مطمئن ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے راستے میں کوئی بھی مشکل پیش آئے، جانی مالی کسی بھی طرح کی، لیکن وہ اس راستے کو چھوڑنے والے نہیں. والخاشعین والخاشعات، خشوع کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ عجزی، انکساری، دب جانا، خاکساری اختیار کرنا. اور دل کی کیفیت عمل میں کب ڈھلتی ہے؟ جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کو بڑا مان لیتا ہے. گویا اس طرح تکبر کی نفی بھی ہو جاتی، یعنی ان کے اندر تکبر نام تو نہیں ہوتا، نہ ان کی وضاقت میں، نہ چال ڈھال میں، نہ لباس میں، نہ گفتگو میں، نہ سٹائل میں، نہ انداز میں، کہیں کبر و نخوت نہیں ملتی. اس کے باوجود ان کے اندر عجزی اور انکساری کا رنگ ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں، یعنی ان کے انداز سے بھی خشوع جھلکتا نظر آتا ہے. صرف دل ہی کی کیفیت نہیں بلکہ عمل میں بھی جھلکتی ہے. والمتصدقین والمتصدقات، تصدق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صدقہ کرنا، یعنی اپنی خواہشات دبا کر حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، اپنے مال میں قربانی کرتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہیں، اپنی ضروریات کاٹ کر دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اس میں زکوٰۃ ادا کرنا تو آتا ہی ہے، نفلی صدقات بھی آتے ہیں، اور اسی طرح دوسروں کے قرضے وغیرہ معاف کر دینا بھی، یعنی فرض صدقات، نفل صدقات اور پھر قرضوں کی معافی. والصائمین والصائمات، صوم کیا ہے؟ روزہ. ضبط نفس اور تربیت صبر کی خاص ریاضت، فرضی روزوں کے علاوہ نفلی کا بھی اہتمام. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں. حفظ فروج جو ہے انسان کی پاکیزہ شخصیت کی علامت ہے، عفت و عصمت کی علامت ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد اور خرابی پیدا کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے فحاشی کو عام کرنا، عورتوں اور مردوں کے اندر احساس عفت و پاکیزگی کو ختم کرنا. تو منافقین اور منافقات کی سب سے بڑی کوشش کیا تھی؟ کہ معاشرے کے اندر سے یہ عفت و عصمت کے جذبات ختم ہو جائیں، وہ ازواج مطہرات کے اندر زیب و زینت کا شوق پیدا کریں، بناؤ سنگھار کی نمائش کا شوق پیدا کریں، اور اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کا رخ ہی پلٹ جائے، ان کے مقاصد ہی بدل جائیں. آپ نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل پر ہلاکت ان کی عورتوں کی وجہ سے آئی تھی، جب وہ اپنی زیب و زینت میں حد سے بڑھ گئی تھی. یعنی بنی اسرائیل سے عذاب یا مصیبت آنے کی ایک بڑی وجہ ان کی عورتوں کا بگاڑ تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ جس معاشرے کی عورت بگڑتی ہے، وہاں سارا معاشرہ پھر برائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایک عورت صرف خود نہیں، پورے خاندان اور پوری سوسائٹی کو متاثر کرتی، سب کو انفلوئنس کرتی. تو حافظین فروجہم والحافظات میں کیا آتا ہے؟ کہ وہ زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اریانی اور برہنگی سے بھی پرہیز کرتے ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. سارے دین کی حفاظت ذکر کی کثرت سے ہو جاتی ہے، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، یا قرآن کی، یا تسبیحات کی شکل میں. اخلاق کی حفاظت بھی کرتا ہے، عبادات کے اندر لذت بھی پیدا کرتا ہے. یعنی مسلمان مرد اور عورت کی خصوصیات میں اہم ترین خصوصیت کیا ہے؟ کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان کی نمایاں علامت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو ہر موقع پہ یاد کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق رکھتے ہیں. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا، جو ان میں اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو. اس نے عرض کیا، روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، یعنی روزہ رکھ کر ذکر زیادہ کرے. پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کرنے والوں کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. وعدہ ہے اللہ کا, یعنی ساری خصوصیات پیدا کر لو تم تو پھر میں تمہارے لیے غفور الرحیم ہوگا اور تمہیں اجر عظیم سے نوازوں گا.